الأبواب مثلتها. لالي مرحبا لالي مرحبا لالي أجنبي بابو زوتي أنا كي سابو سود شابوا بي مثلتها سويا سابوني مي أصلي أجنبي بابو زوتي أنا كي سابو سود شابوا بي مثلتها سويا سابوني مي أصلي أجنبي بابو زوتي أنا كي سابو سود شابوا بي مثلتها سويا سابوني مي أصلي يوغري يا يواي وبابو أجرم يا سوكا shinake ba ki labari abokin da bai da tamka eh amini ko amini mai jarin albarka jarin ta har ma girma da ni da shi a ci sambarka mun ga daukaka so ya habbaka a zaman juna hakuri da tawakkali ajnabi babu zuciya na kai sako so da shabuwa bai musantuwa so shida amana shi ma kuma bai yada ba ai hakari mata ta tukari shi ban samu ba sunan sa kai kudiri ka sawa dan fari babba nayi marhaba winki na yaba ka sawa dana wani mai kyan asali ajnabi babu zuciya na kai sako so da shakuwa bai musantuwa so abu makina ina tayaka da murna wallaka yi mata ga gidanka yayi zama ko a ina ba kazanta ice nai sai miji shi yasa nazarce mata jalla nai godiya aure na rike shi bauta so na ambata babu karkata ba na buwani da shi sai dai ajali aboki addu'a nake ma idan ka tashi zaka aure ka aure ta makariya mata ta haƙin ka za ta kare ni dai ka bar su gani kar da ka sa na je nazari addu'a nake ma a dare rana rabbana ya hore so na hakuri babu gangare kin dare mata ni tsuwa da hankali ajnabi babu so da shakuwa bai musantuwa soyayya sako ne mai asali zan kara yayin nemo matar aurena mai hankali mai tarbiya mai renon yadana ni kwadai sa'a na samu mai sharan kuka na mai yayana hannuna dole in yi maka jinjina so majingina shi ya bayyana zaman mu da kai ba tashi na hankali ajnabi babu so da shakuwa bai musantuwa soyayya sako ne mai asali rabbana kai muka roko hannuwana mumin ya dagawa sa'in sako sabani gumma Allah kai kaudawa babu ƴaƴan albarka masu kyan halin nunawa mumfake da mahaifin batulu wanda shi ɗaya kai zabowa ka ji samuwa mai sa nutsuwa salati ni wani biyan mu bai zuciya na kai sabo so da shabuwa bai misaltuwa so